megjelenben egy másik helyen. A koponya alapi telepeden elevenen átsuhan a kétség majd, hogy nem okoz-e túl nagy bajt. Az a szörnyű eset, hogy a múltban rekedt, az a csekély esély, hogy emberebb legyél. Az érzés, és üres a kép, üres az ágy, de a nagyobb baj az, hogy üres az agy, és az is marad.